ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर लिया था और जो माबूद उन्होंने खड़ रखे थे उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा।